संसार जीवात्मा परमात्मा तीन है। संसार में परमात्मा के बीच में जीवात्मा है। जीवात्मा ने संसार से प्रेम कर लिया, भगवान को भूल गया, अंश भगवान का और प्रेम करता संसार से। तो अगर ये संसार में प्रेम न करके भगवान में प्रेम कर लो ज्ञान हो जाए, इतनी बात है। मगर वंशो जीव लोग जीव भूत सनातना, ये जीव बना हुआ परमात्मा का अंश है, जीव भूत जीव बना हुआ है, जीव है नहीं है। कब बना के सनातना? अनादिकाल से, आदि नहीं, अमुद्दीन से ऐसा नहीं, सनातन अनादि। मन श्रेष्ठाने इंद्रिया ने प्रतिष्ठा ने प्रकृति में से जो मन है जो इंद्रिया इनको खींचता है। मानो है तो अंश परमात्मा का और प्रकृति में होते वाले चीजों को खींचता है। प्रकृति में स्थित होने प्रतिष्ठा ने कहा, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, प्रकृति स्थित होते प्रकृति में होने प्रकृति स्थित रहते हैं। ये परमात्मा का होता हुआ प्रकृति को खींचता है, अंश परमात्मा का। ममे अंश, मेरा ही अंश, बिल्कुल बिल्कुल भगवान का अंश। और कहता संसार को इस बात को पा रहा है, अगर ये परमात्मा में लग जाए निहाल हो जाए, सदा के दिया निहाल हो जाए परमात्मा लग जाए तो प्रकृति स्थान कर सके। प्रकृति में स्थित है ना, मन श्रेष्ठा निर्णय प्रकृति स्थान नहीं, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, ये कबूत नहीं है, सबूत है, ये कबूत हो गया। अंश परमात्मा का खड़े प्रकृति में स्थित हो, प्रकृति में स्थित रहते खेजते ही दर्शन नहीं। मम एव अंश है, केवल मेरा अंश। जैसे हम लोगों के शरीर दोनों वंश है, मां बाप दोनों का, ये दोनों का नहीं है। मम एव अंश, केवल परमात्मा अंश शुद्ध। तो परमात्मा का अंश होता है, परमात्मा कोई बने जो छोड़ दे संन्यास हो गया, सीधी सारी बात है। केवल परमात्मा में रह जा, केवल परमात्मा में, परमात्मा का अंश है तो परमात्मा में ही रह जाए। मम एव अंश, मेरा ही अंश है, परमात्मा में ही लग जा, हे परमात्मन, मेरे परमात्मा, मैं तो परमात्मा का हूँ, मेरे परमात्मा। जैसे मीनाबाई ने कहा, मेरे तो हृदय गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री मोर मूर्त मेरे पति सुनी, मेरे तो हृदय गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो हृदय गोपाल। ऐसे ही ये कह रहे, मेरे तो गहरे गोपाल, परमात्मा मेरे हैं, दूसरा कोई दूसरा मैं नहीं है। आज मेरा भाई का नाम है, बड़े अच्छे अच्छे पुरुष मेरा भाई का बड़े आदर से नाम लेते, क्योंकि वो परमात्मा लग गई, उनके पदों का भी बड़े आदर से लगाते, आदर से आदर पूज भाव रखते हैं, हर भाव रखते हैं। तो परमात्मा में ही हो जाए तो सब आदर करे, भगवान की कृपा का आदर करने वाला, भगवान की कृपा को मानने वाला, जहाँ पर कृपा करे सब कोई, जहाँ पर कृपा राम की होगी तहाँ पर कृपा करे सब कोई। एक ही बात है, बस परमात्मा को बुझा भाई, परमात्मा को बुझा, परमात्मा का एक बड़ा है हरदम, जाकर सुने नहीं मेरे परमात्मा का ही हो जाता, परमात्मा ही प्यार है, भीतर मन परमात्मा का ही है। अपनी जाति, अपना देश, अपना घर, अपना कुटुंब है नहीं है। थोड़ा दिनों का जन्म हुआ, थोड़े दिनों का कुटुंब है, थोड़े दिनों ये विचार करे तो थोड़े दिनों का वो अपना मानता है। वो श्रद्धा से परमात्मा का, श्रद्धा से मैं मानुष हो, जीव लोग जीव भूत सनातना अनादिकाल से परमात्मा का है। सज्जनो हिम्मत करो, क्या है, हम परमात्मा के हैं, अगर हिम्मत करो। मन में दृष्टि आएगा परमात्मा के हैं, परमात्मा को जो निहाल हो जाए, माम एकम शरणम भर जाए, भगवान कहते हैं अर्जुन को भी तू मेरी एक शरण आ जा, एक शरण शरण हो जाए। परमात्मा का होकर के संसारी शरण लेता है, यही गलती है, इसे तू पा रहा है, कष्ट उठा रहा है, सुखी होगा नहीं, कभी सुखी होने का बात नहीं है। सुख तो वहम पड़ेगा, दुखी होगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, इतना धन मिल जाएगा, इतना संपत्ति मिल जाएगा, इतना कुटुंब मिल जाएगा, सुखी हो जाऊंगा, कोई वहम है। सुखी तो भगवान के चरणों के शरण होने से होगा भाई, बिना भगवान के हुए सुखी नहीं होगा, कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जब तक ये परमात्मा का नहीं होगा तब सुखी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वहम है, देवता हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे, लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, कुछ भी हो जाओ सुखी नहीं होंगे। अरे परमात्मा के हो जाए तो मौज हो जाएगी, आनंद ही हो जाएगा, फिर दुख रहेगा ही नहीं। सदा के लिए आनंद, सदा के लिए मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। जब भगवान की हो जाएगी फिर क्या जरूरत, किसी की कोई जरूरत नहीं। सर्वोपरि परमात्मा है, उससे परे कोई नहीं है। भगवान ने कहा है मत परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति संदेहः, मेरे पराए मेरे से बड़ा, मेरे से न मेरे गांव से, मेरे से बड़ा कुछ भी नहीं है। सब एक योनि ये थे, ये कारण अपने अपने प्रति है, एक योनि सुरवाणी अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय, संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय मैं हूँ। मत प्रत्यायन किंचित, केवल मेरे प्राण हो जाए, हे परमात्मा माम एकम शरणम भज, एकम शरणम भज, मेरी एक ही शरण आ जा रहा है। एक ही शरण होने से तरह तरह की शरणागति नहीं होगी, दुख पावेगा नहीं, सदा सुख हो जाएगा। हरे परमात्मा का न होने से जगह जगह शरण होगा, जगह जगह आशुद होगा, जगह जगह से जीत जाएगा, अशुभ होगा नहीं, शुभ होगा नहीं। कितनी बढ़िया बात है, माम एकम शरण केवल। और सर्वगुहितम बात यही है, सर्वगुहितम एक बार या एक बार गीता भर में सर्वगुहितम एक बार, एक बार संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय, सबसे गोपनीय है, सबसे बढ़िया बात। फिर कोई आदमी विचार तो करे कि सबसे बढ़िया बात भगवान कहते हैं सर्वगुह तुम हम भोजन सुनोगे परम वचन, परम वचन है, सबसे गोपनीय है, सबसे श्रेष्ठ है, एक ही बात माम एकम शरणम भज। मालूम पड़ जाएगी ये सबसे बढ़िया बात है तो फिर बड़े ही चाहते हैं आप, और क्या चाहते बताओ, और सोचते घर में क्या चाहते हैं। सर्वगुणितम संपूर्ण गोपनीय अत्यंत बढ़िया बात माम एकम शरण, अहं त्व सर्व पापे मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू सोच मत, चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक भी शरण ऐसी बात मिलेगी नहीं, अर्जुन को बड़ी गुप्त रहस्य की बात बताते हैं मित्र से, वो अपने को मिल गई, बड़ी बढ़िया बात मिली, भगवान के चरणों में शरण ले ली, फिर मस्त रह जा, बस आनंद रह गए, मौज हो जाएगी, आनंद सदा के लिए, सदा के लिए शुरू हो जाएगा, केवल भगवान की शरण ले, मां में एकम शरणम दे, अहम तो सर्व पापे मोक्ष ईष्या में सब पाप से मुक्त करूंगा, किसी पाप की डर नहीं, जरूरत नहीं है, शोक बिल्कुल मत कर, सर्वथा शोक मिटाना चाहते एक ही बात है, भगवान के शरण में जाओ, थोड़ा थोड़ा भगवान का आश्रय रखते हैं तो थोड़ी शांति मिलती है, अगर पूरे के पूरे शरण में जाते बोलो क्या बाधा करती है आपकी, कोई हानि हो तो बताओ, कोई हानि है नहीं, लाभ पूरा का पूरा पूरा लाभ, भगवान के शरण हो जाए, ये ना तो आप कहूंगा तो बात बढ़िया है, हाँ मैं कम शरण धर्मों का भी आश्रय नहीं लेना, धर्म के आश्रय का त्याग किया हो, धर्म त्याग नहीं है, यह तो पद तो ऐसा है सर्वधर्म सब धर्मों को सर्वधर्मान प्रति माम एकम शरण, शरणम एक शरण तो आश्रय एक है, धर्म का त्याग की जरूरत नहीं है, आश्रय सिवाय भगवान की और किसी का पालन करो, धर्म काम करो अच्छा ठीक, पर शरण केवल भगवान की, सजनों बढ़िया बात है, आश्रय केवल भगवान का, मैं धर्म का पालन करता हूँ कल्याण होगा, मैं बड़े कुल का हूँ, बड़े आश्रम का हूँ, बड़े वर्ण का हूँ, बड़े देश का हूँ, बड़े कुटुंब का हूँ, सब कुछ होते हुए माम एकम शरणम अन्य शरण अन्य शरण अन्य के शरण न हो, दूसरा शरण इतने ही हो जाओ छूटेगा, अभी जितने आपके परिचित है सब के सब छूट जाएंगे, सब के सब ही छूट जाएंगे, यदि क्या पता पता ये बताओ कि पहले दिन बात बताओ, पहले दिन में कहाँ थे और कौन कौन अपने थे, कुटुंबियों के नाम बताओ, सारा बताओ, क्या मैं कुटुंबी थी, कोई रहेगा नहीं, सब कच्चा मामला है, सब छूट जाएगा, अरे भाई दूसरे जन्म की बात बताओ, इस जन्म के भी क्यों के साथ रहे, अब कहाँ हुए बताओ, साथ पढ़ते थे साथ रहते थे, आज तो हमारे साथ पढ़ने वाला तो एकदम कोई हो कहीं होगा तो पता नहीं, सब चार भेज जैसी बात नहीं, सब कोई साथ रहने वाला नहीं, साथ ही एक भगवान है, ये सब जन्मों में रहेंगे और दूसरे सबके सब बदलेंगे, एक विरत बताओ कि पहले धर्म का साथ ही हुआ, एक भी सब के सब बदल गए, वो एक सदा का सदा रहेगा, एक सदा का सदा रहने कहता है माँ में कम शरण, बात तो बढ़िया बहुत कही है, माँ में कम शरण सबसे तय होना, हमारे भगवान सदा सदा सब जगह तैयार, दुख है दुख में भी, दुख सुख से सुख में भी, अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी, सदा साथ रहना हमारा, कोई सदा साथ वाला नहीं, सही सदा साथ वाला नहीं, मन बुद्धि इंद्रिया आदि सब बदलती, सब बदलते हैं, भगवान नहीं बदलते, मैं एक हूँ सब जगह जाओ, सब जगह मैं रहूंगा, सदा का सदा सदा सदा सदा रहने वाला, वो सब जगह रहता है, सब में रहता है, सब जगह भाग लेता है, सब जगह रहता रहता है। आप मानो तो न मानो तो भी, न मानो तू भी रहते हो, मानो तो सुन जाओ, इतनी बात है और कोई बात नहीं। तभी सुनी एक आस है, एक आस रू, एक बल है, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातदास सात की तरह, पपैया की तरह एक भगवान है और कोई सात नाम नहीं। विश्वास से सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, सबकी सेवा करो। आश्रय का मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री भोर मुगत मेरो पति सोई। प्रेम की मथन यहाँ पड़े, प्रेम से बिलोई, माखन माखन काट देगा सास में कोई, खुली खुली माखन मना ही नहीं है। मीरा भाई कहती है सास में कोई मखन की मना ही नहीं है, पर तुम मखन पीते ही नहीं, कैसी बढ़िया बात है। सास भी कोई बड़ी बढ़िया बात है, माँ में एक शरण भेजा। मेरे भाई कहती है कि मेरे तो देवतरे को बाहर द्वारका जी चली गई तो किसी ही नहीं, सास गई ना पीर गई, कोई कोई नहीं, किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखा अपना। ये मीरा भाई ने करके बता दिया, दूसरे लोग कहकर बताते हैं, उन्होंने करके बता दिया, किसी परवाह नहीं की। दोनों जगह ब्राह्मण आए, दोनों जगह बड़े बूढ़े बड़े ब्राह्मण पूजनीय आदरणीय। मीरा भाई भी मन बिचारी ऐसे आदरणीय है, इतने पूजनीय है, ये कहते हैं भाई से दो दो क्या करूं मैं, बिल विचरण मत कीजिए महाराज, मिल गया तो फिर मत महाराज। भगवान जी ने ये था मां प्रपद्यंती तांस तथे हो जाएंगे, नहीं बिछना नहीं मिले, ऐसा मानने वाला कोई मिलेगा नहीं, दूसरा सदा के लिए आश्रय देना कोई मिलेगा नहीं। एक भगवान है, भगवान के समान कोई नहीं और अपना भी समान कोई नहीं। अपन लोगों में मेरे एक ही शरण आ जाओ, मैं सब पापों से मुक्त करूंगा, ऐसा करने वाला कोई नहीं, समर्थ मिलेगा नहीं, मेरे को ठग होगा नहीं, सच्चाई करूंगा। तो है मौका तो बड़ा बढ़िया है, माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो सर्व पापेभ्यो, तू चिंता मत कर, चिंता मैं करूंगा, तू चिंता मत कर। अर्थ क्या हुआ, चिंता करूंगा न करूंगा तुम करूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली जय द्रुपद के लिए, नींद आ गई, भगवान को नींद आई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि कल शाम तक सूर्यास्त से पहले पहले जाते तो मार दूंगा, पर नहीं मरे तो अग्नि प्रवेश हो जाऊंगा। प्रतिज्ञा करी अर्जुन ने, नहीं लड़ी भगवान की। भगवान नींद नहीं आती, अपने सारथी को कहा कर दर्थ करना, कल प्यार रखना, अस्त्र सही हमारे आदमी रहते हैं उसके पीछे रखना, शायद मेरे को युद्ध करना पड़े, क्या पता है तुम रह सकते सारे में आदर का भगवान का प्यार शादी उस विश्वास हुए। ऐसी बात है, इतना कमाने वाला, इतना रसा करने वाला, इतना कुछ है ही नहीं। उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु खूब मा राम संग माही गुरु पितु मातु बंधु हो नहीं। सजनो सच्ची बात है एकदम, भगवान के समान भगवान ही है। सदैव सकने तैयार, केवल यही बात नहीं तुम आश्रय भगवान में रहो। एक बात सुनते नहीं, माम एकम शरणम रज, मैंने सुना आप लोग सुन लो, मेरे को नहीं सुनाया जाए तो नहीं सही, आप लोग सुन लो, सुनवाई करवा जरूर फायदा है। कैसी बढ़िया बात है, बढ़िया बात बहुत है। माम एकम शरणम रज, अंत सर्वपाप भी पापे भैया कहने से भी मुक्त है, फिर सर्व शुद्ध लगे सर्व पापे मास्टर तू चिंता क्यों करता है, चिंता क्यों मैं करूंगा, कोई नहीं ऐसा। उमा राम समय तुम्हारी गुरु पितु मातु बंधु खूब केवल भगवान के शरण हो जाए मस्त हो जाता है। अरुण ने कह दिया करी से वजन तब आप जो कहो घोषण करूंगा, मर मर मर मर मर मरे। वो कहते शस्त्र अस्त्र सोच सामने वाला क्या करता है, कर्ण समझा रहा है। भगवान ने कह दिया एक भगवान की शरण हो जाओ। अब भगवान करी से वजन तब आपकी आज्ञा पालन जो कहो वैसी करूंगा बस, ऐसे भगवान के समझे वो मौज मौज आज पुराण सदा दिवाली संत के रातों पर ऐसी मौज है। सच्ची बात है भाई, एक बात है सर्वगुह्यतम भूय स्वे परम बचा, सर्वगुह्यतम भूय सर्व कैसे माम एकम शरणम केवल भगवान समय हो गया, ऐसे समय हो जाए उम्र सदपूर्ण आ जाए गोविंद गोपाल मौका है, मौका मौका है अचोखा है। माम एकम शरणम अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। अगर कहते करी से उत्तम तो आप फिर भगवान बोले जब तक ये नहीं कहा तब तक पिंड छोड़ा भगवान ने, और कहते करी से वचन तो एक बार फिर भगवान ने बोले जो आपको सही करूंगा अब हमें सुन रहे होगा अब नहीं सुन रहा अब नहीं सुन रहा ऐसी बात। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 25 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम